أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسؤال منكر ونكير. منكر ونكير'in sorgulaması. Hakkun kainun fil kabri. Haktır ve kabirde olacaktır. Evet. Ve iadetur ruhi ilel cesedi, ruhun cesede iade edilmesi, fi kabrihi, kabrinde, hakkun haktır. Ve zavdatul kabri, kabrın sıkması. Bizim Celal Hoca okuyuşuyla okursak kötü olur. Ve zavdatul kabri, kabrin sıkması. Ve azabuhu, azabu hakkun haktır. Kainun lil küffari küllihim, bütün kafirlere de vuku bulacaktır. Ve li ba'dı usatil müminine, müminlerden de asi olanların bir kısmına, hepsine olmayabilir, bir kısmına olacaktır. Evet, hakkun haktır, caizun caizdir. Kafirler için, kafirlerin tamamına kabrin azabı olacak. Ve li ba'dı usatil müminine, müminlerin de asilerinin bir kısmı için hakkun caizun, hak ve caizdir. El münkeruh, münker ismul mef'uli, ismi mef'uldür. Ve nekiru fe'il bimanel mef'uli, bu da mef'ul manasındadır. Fe'il bimanel mef'uldür. Ve innema sümmiyah, bu iki melek tesmiye olundu, isimlendirildiler. Bi hâveynil ismeyni, bu iki isimle. Liennel meyyite, çünkü ölü lem ya'rif huma, o ikisini tanıyamaz. Tanıyamıyor yani nedirler diye. Onun için münker nekir, bilinmez, tanınmazlar. Ve lem yera, ve görmemiş surate huma, onların suretini de görmemiştir. Ve lem yera, görmedi ölü surat evi, onun yani münker ve nekirin suretini de görmemiş. Ve fi sahahi, cevherinin sahanda münkerun ve nekirun isma melekeyni, iki meleğin ismidir. Tamam, iki meleğin ismi. Peki imamımız Ebu Hanife'nin ibaresine vagbatül kabri geçti. Vagta ne demek? Vagata, evet. Dağata yavgatü. Aynı fiilinde şey var. Boğaz harfi var. Üçten olabilir. Ama olmaya da bilir. Değil mi? Her fiil ki babu salisten ola, lazım gelir anda harfi halk ola. Her fiil ki anda harfi halk ola, lazım gelmez babu salisten ola. Mesela nekeha yenkihu, değil mi? Evet, dağata yavgatu, dağtan. Üçten. Sıkıntı yok. الضغطة الضيق الكهر والإصدرار ضغطة يضغط ضغطا زحمه إلى حائط. Onu bir duvara sıkıştırdı demek. Duvara ve nahvi veya duvar gibi bir şey. Ve minhu, işte bu manadan, sıkıştırma manasındandır. Vagbatul kabri, kabrin dağıtası. Ne demek? Kabrin zahmeti yani sıkıştırması, ölü sıkması. Bir Türki, yani nuabbiru bir Türki, bir lügati Türki, Türk lügatıyla şöyle ifade ediyoruz. Kabir sıkmak. Kabir sıkmak, kişi kabrin sıkması. Ve fil mesabih, mesabihte an Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre'den rivayet edilmiş radıyallahu anh. Ebu Hureyre buyurdular ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İza kubira el meyyitü. İza kubira, İza düfinel meyyitü. Ölü defnedildiği zaman, kabre koyulduğu zaman Etahu melekani. Ona iki tane ölü, iki tane melek gelecek. Ezrakani. Ezraku ezrakani zurkun, zerkau zerkavani zurkun. Ezrakani, gözleri masmavi. Esvedani, esvedü esvedani suydun, simsiyah. Simsiyah, gözleri de masmavi. İki tane melek gelecek. Yukalu li ahadihima, bir tanesine söyleniyor, isim veriliyor. El münkeru, ona münker deniyor. Velil ahari, diğerine de en nekiru, nekir deniyor. Feyekulani, bu iki melek diyecekler, binaenle söyleyecekler, lehu lil meyyit, o kabre defnedilmiş o metfuna diyecekler. Ma kunte tegul, ma kunte tegul, ne der idin fi hazer raculi, şu adam hakkında ne derdin? Etarifu hazer racul, bu adamı tanıyor musun? Hazreti Peygamber'in zatı arz edilecek. Bu zat hakkında ne diyordun? Ne söylerdin dünyada? Fe inkâne, eğer ise müminen, mümin ise feyegûlü diyecek. Hüve abdullâhi ve rasûluhu. O Allah'ın kulu ve Allah'ın elçisidir. Eşhedü en la ilahe illallahü ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Ben şahitlik ediyorum, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şahitlik ediyorum, Muhammed Aleyhisselam onun Resulü. Evet. Böyle diyecek. Feyekulani. O iki melek cevap verecekler bunun üzerine. Gad künna ne'lemu. Gad künna, muhakkak, evet. Kad künna, muhakkak ki olduk, ne'lemu, biliyor idik. Neyi? Enneke tekulu hâda. Senin böyle söyler olduğunu biz biliyor idik yani. Sen zaten dünyada böyle söylüyordun. Biz de bunu biliyor idik yani. Ama şey yaptık yani, ikrar ettirdik sana bir daha bunu yani. Normalde biliyorduk zaten, sen böyle söylüyorsun. Evet. Sümme yuftahu lehu, sonra açılacak o metfun için fi kabrihi, kabrinde seb'une zira'an, 70 zira' açı, o peltek olacak yani. Keskin değil. Zira. Peltek olacak. Keskin koymuş ama. Keskin sirke. Buna zarar. Belki yanlış biliyoruz değil mi? Evet, vira. Peltek. ...68 santimmiş Suriye'ye göre, Mısır'a göre 58 imiş, mimarlıkta olursa 75 santim imiş, bilmem ne, bilmem. Şer'an 50'dir yani, 50 santim kabul edilir. Tamam. Evet, peltek. Bana bir peltek yapayım mı? Bir kalemini verin. Fi seb'i, 70'e 70 zira açılır. Thümme yünevveru lehu fihi. Aydınlatılır. Lehu, o meyyit için. Fihi, fi kabri. Kabrinde bir aydınlık kılınır yani. Nur kılınır. Thümme yukalu lehu, sonra da ona söylenir. Nem. Uyu bakalım. Nem ke nevmil arus geçiyor. Nevmil arus, damatın uykusu gibi uyu. Damat düveyin uykusu gibi uyu bakalım. Ah. Şey yapma oğlum. Uyu. Söylenir ona da feyakulu. O der ki erci'u ila ehli, aileme döneyim. Aileme döneyim. Erci'u ila ehli, aileme döneyim de feuhbiruhum, onlara haber vereyim. Yani müsaade verin de bana aileme döneyim geriye. Haber edeyim yani, tamam iyi. Feyekulani, iki melek derler. Nem kenevmetil aruz. Yok. Tamam. Damadın uykusu gibi, uyuması gibi uyu bakalım. Ellezî la yuqiduhu, onu uyandırmaz. İlla ancak kim uyandırır? Ehabbu ehlihi, ailesinde en sevimli olan ileyi kendisine. Kendisine, ailesine en sevimli olan onu uyandırır. Tamam mı? Böyle uyku uyur damat. Tamam mı? Onun uyuduğu gibi sen de uyu. Hatta yeb'asehu, onu diriltene kadar Allah-u Teala, min mazca'ihi, o yattığı yerden. Zalike, bu yatmış olduğu yerden Cenab-ı Hak diriltene kadar ona uyu der. Ve inkâne münafika, bu münafık ise, ev kafiren, kafir ise, fakat o şöyle söyler. Yani Peygamberimizin cemali arz olunduğunda, semi'tün nâse, insanları duydum, işittim. Yekûlûne kavlen, işte bir şey diyorlardı yani, bir söz söylüyorlardı, Resul'dür diyorlardı, Peygamber'dir diyorlardı. Millet peşine düşmüştü. Fekultü mislehu, ben de onlar gibi dedim yani. Onlar ne dediyse, ben de dedim. La edri, bilmiyorum, başka bir şey bilmiyorum. Bildiğim budur. Feyekulani, iki melek derler ki kad kunna na'lemu, biz biliyorduk enneke tekulu zalik, sen böyle söylediğini biz biliyorduk. Evet. Feyukalu lil ardi, toprağa denir ki, nedir o? İlteeme yelteimu. İlteimi. Sar onu. Yani onun üzerine sarıl yani. İlteimi aleyhi. Onun üzerine sarıl. Fetelteimu aleyhi. O yerde onun üzerine sarılır. Yumulur. Fetahtelifu edla'uhu. Onun bütün kaburgaları birbirine geçer. Fela yezalu, böylece devam eder. Fiha, orada, o toprağın içerisinde daim olur. Muazzeben, azap edilmiş olmaya daim olur. Oradan kurtaramaz kendini. Hatta yeb'asehu Allahu Teala. Allahu Teala onu oradan diriltene kadar. Min mezca'ihi der. O mezca'ından, o yattığı yerden Cenab-ı Hak onu diriltene kadar o yer onu sıkar. Yani onun üzerine toprak ona daralır. Bütün kaburgaları sıkar sıkar sıkar daraltır böyle. Bütün kaburgaları birbirine geçer. Tamam. İlteimi ve telteimi. Bakalım. Onu leimler yani. Onu sıkar böyle. Büzüştürür yani orada. Sık da büz onu yani. Adamın nefesi nefesi gider. Evet. Şimdi toplanmak, bir araya gelmek, böyle sıkmak, birbirine yapışmak, kapanmak. Yapış yani ona, yapış. Lehim, bizim lehim diyorlar ya. Türkçe'ye de girmiş. Tamire top manasında. Bir de le'im var zaten. O alçak falan demek. Vay. Evet. Ve küllü şeyin zekerahu el ulemau bil farisiyye. Fars diliyle alimlerin zikrettiği her şey ne varsa. Yani ey bi gayri arabiyyeten. Arapçanın dışında Farsça. Min sıfatillahi teala. Allah-u Teala'nın sıfatlarından. Azze ismihu. İsmi celil olan Allah'ımızın sıfatlarından. Arapçanın dışında alimlerin zikretmişliği her şey. Fecaizül kavli bihi. Onlara hüküm vermek caizdir. Denebilir yani. Tamam. Denebilir. Yüce Tanrı. Mesela yüce ilah manasındadır yani yüce Tanrı. Veya başka sıfatlar. Kuvvetli diyorum mesela. Cenab-ı Allah mutlak kuvveti vardır. Gücü var diyoruz. Güçlüdür, diridir diyoruz. Hay manasındadır yani. Caizdir bunlar şimdi. Ve kela külli şeyin zekerahu el ulema bi gayriha min esmaillahi teala. Allah'ın ismi olarak Arapçanın dışında alimler zikrettikleri şeyler de fecaizül kavli bihi, buna caizdir. Feyecüzü caizdir en yukale hudaya ta'ala. Hudaya huda Farsça'da Allah demek yani. Tuvanes midir, tevanes midir neyse onu bilmiyorum. Sivel yedi bil Farsça. Yet kelimesinin dışında Farsça. Bu diyor ancak yet denecek. Gayril Arabi. Fela yecüz en yukale dest. Dest hudaya. Dest el demek. Dest hudaya. Allah'ın eli. Dest demek caiz değil. Yet denecek. Allah'ın yedi. Eskiden eski kitapları tercüme ederken Allah'ın yedi kudreti diye tercüme ederlerdi mesela. Yedi kudreti. Kudret el değil de. Şimdi el itlak ediliyor yani. Şöyle. Aynı manadadır yani. Fakat imam işte bunda bir hassaslığı var İmam Ebu Hanife'nin. Sivel yet. Yet kelimesinde böyle bir şeydir. Ve yecüzü caizdir en yukale denilmesi. La Farsçadır bunları bilmiyorum. Berva hudaya azze ve celle bila teşbih. Teşbih vela keyfiyetin keyfiyet olmayacak. Ve leyse değildir kurbullahi teala Allah'ın yakınlığı vela bu'duhu Allah'ın uzaklığı. Berve yüz demek sanırsın berve. Berve hudaya Allah'ın yüzü falan denebilirsin. Öyle hatırlıyorum onu. Leyse değildir kurbul abdi minallahi teala. Allah-u Teala'ya kulun yakınlığı değildir. Ve la bu'dul abdi minallahi teala. Min tarik-i tuğlil mesafeti ve kısar. Ve kısariha. Ha? Kısar. Kasriha. Ve kasriha. Kısalık ve uzunluk cihetiyle yönüyle değildir. Yani. Allah'a yakınım dediği zaman yani maddeten Allah 5 kilometre ötede diyor, ben de işte 1 kilometrem kaldı manasında değil. Maddi anlamda bir yakınlık değildir. Min tarika tulil mesafeti ve kasriya. Mesafenin uzun veya kısa olması tarikiyle değildir. Li'ennel kurbe vel bu'de uzunluk, uzaklık, yakınlık min hadet tarik bu cihetten düşünülürse yani mesafenin uzun olması, mesafenin kısa olması la yutasavvur illa fil mümkün vel mütehayyiz. Ancak mümkün varlıkta ve konumlanan fi mekanın ve cihetin bir mekanda, bir yönde, bir yerde konumlanmış olan da bu tasavvur edilir, düşünülebilir. Vallahu Teala münezzehun anil mekani vel hayzi. Cenab-ı Allah hayyiz, mekan, yer bunlardan münezzehtir. Vel cihet, cihet yönde. Leannehu Teala, çünkü Allah-u Teala neyse bir cevherin ve la aradın. Araz değil, cevher değil. Cevher ve arazın mekana ihtiyacı vardır. Hayyize ihtiyacı vardır. Mekana, yere, cihete. Velakin ancak ne manasınadır? Yani ben Allah'a yakın bir kulum. Ben Allah'tan uzaklaştım. Veya adama diyorsun ki Allah'tan uzaklaştın. Uzak, Allah'tan uzaktır. Allah'a yakındır. Alâ manel kerameti vel hevani. Keramet ve hevan manasındadır. İyilik veyahut da işte düşüklük manasına. Yani kastediyor. Neyi kastediyor? Cümleyi meful yapalım. Urbul abdi minallahi teala. Kulun Allah'a yakınlığı kerametül abdi. Kula ikramdır. Ve kemaluhu ve kulun kamil olması, olgunlaşmasıdır. Ve bu'dul abdi, kulun uzaklığı ise minallahi, Allah'tan, hevanul abdi, kulun düşüklüğüdür. Düşüklüğüdür ve nuksanı, eksikliğidir. Ve itlakul kurbi, kurbun itlak edilmesi alel kerameti, ikrama, iyiliğe, güzelliğe, kemale. Vel bu'di, bu'dun da itlak edilmesi alel hevani, hevan manasına mecazül mürselun. Mecazül mürseldir. Min kabili itlaki sebebi alel müsebbebi. Sebebin, nedenin sonuca itlak edilmesi. Şimdi bir insan Allah'tan uzak olduğu zaman da bunun lazımı nedir, neticesi nedir? Onun düşük olmasıdır. Bir insan Allah'a yakın oldu dediğin zaman Allah'ın ikramına mazhar oldu demektir yani. Onun neticesi odur. Allah'a yakın olmanın neticesi ikrama nail olmaktır. Allah'tan uzak olmanın neticesi de kötülüğe, cezaya maruz olmaktır. Vel muti'u, Allah'a itaat eden, garibun minhu, Allah'a yakındır, bila keyfin, ama keyfiyetsiz. Biz onun şekli şemali bilmiyoruz. Keyfiyet yok. Leyse kurbuhu minallahi teala, Allah'a yakınlığı değildir, min tariki kasril mesafeti, mesafenin kısa olması, vel ciheti, yönün kısa olması. Vel asi, isyankar, ba'idun minhu, Allah'tan uzaktır ama bila keyfin, yine keyfiyetsiz. Yani leyse bu'duhu minallahi teala min tariki tulil mesafeti vel ciheti, mesafenin, cihetin uzak olması yönüyle değil yani. Bunu söyledik. Öyle vel kurbu vel bu'du vel ikbalu, yakınlık, uzaklık, yönelme, Allah'a yöneldim, mukbil bir kul, münip bir kul diyoruz mesela, yönelmiş bir kul. Bunlar yakav alel münaci. Yakav vak olur alel münaci. Buna kula, yani münaci, nidada bulunan, yalvarma, yakarmada bulunan, buna vak oluyor. Mukbil olan odur. Garip olan odur. Ba'id olan odur. Cenab-ı Allah'tır yani. Onda bir tegayyür yok. Senin halin değişiyor yani. Sen Allah'a yakın kul oluyorsun. Amellerini yapmadan uzak kul oluyorsun yani. Yönelen kul oluyorsun. Muris kul oluyorsun yani. Bunlar münaciye vak olan şeylerdir yani. Cenab-ı Allah'da bir tegayyür olmaz yani. Şimdi yani yaka'u alel abdi. Tamam mı? Alel bu'di değil, alel abdi. Tamam. Yaka'u alel abdi. Kula vakı olur bunlar. El mütezellili. Tezellül eden kul. Yalvaran, yakaran kul. Lillahi Teala. El mütezarri'i ileyhi. Allah'a yakaran, yalvaran, Allah'a karşı boyun büken kula vakı. Kullara itlak edilir bunlar yani. Anlıyor musun? La yaka'u, vak olmaz. Yani kurbidi, bu'didi, ikbalidi, alallahi teala. La tera. Görmüyor musun ki ennel kurbe vel bu'de ala manel kerameti vel hevani. İkram ve düşüklük olması manasındadır. Eksik olmak, Allah'ın ikramını yapmaması, okulu düşük kılması manasındadır. Dolayısıyla bunlar hep kula vak olan şeylerdir. Kul için olan vasıflardır bunlar. Değil mi? Keramete nail olmak, ikrama nail olmak veya ikramın kesilmesi, hevan, düşüklük, değil mi? Bedbaht olma durumu. Bunlar hep kulla alakalı şeylerdir. Evet. Ve ennallahu teala, ve yine görmüyor musun ki, bilmiyor musun ki Allahu Teala akrabu ilel abdi min hablil verid, şah damarından daha kula yakındır. Ve kedalike civaruhu, Allah'a mücavir olmak. Mesela Allah'a komşu. İşte ve kedalike civaruhu, mücaveratü. Mücaveratül muti'i lillahi teala. Allah'a mücavir olması kulun. Mesela diyor ki onlar benim komşumdur. Cenab-ı Allah diyor. İlim ehli benim komşumdur. Ne demek yani benim komşum? Allah'ın mekanı yok ki cennette. Mekan sahibi değil. Bu da aynı şekilde. Yani benim ikramım onlaradır. Yani onlar benim has kullarımdır manasında. Fil cenneti, cennette Allah'a mücavir olmak. Ondan sonra vel vukufu beyne yedeyhi, Allah'ın huzurunda durmak. Nerededir yani? Bir yerdedir de onun karşısına mı duruyorsun? Beyne yedeyillahi teala, Allah'ın huzurunda durmak. Bunların hepsi bila keyfiyet. Bunlar keyfiyetsizdir. Keyfiyet söylediğin zaman artık teşbih olur, tetsim olur yani. Teşbih ve tetsimden Müslüman kaçınacak. Çünkü o zaman Allah'ı benzetmiş olursun bir şeylere, cisimlere veyahut da cisimlendirmiş olursun. Leyse hâde alâ mânâhu zâhir. Bunlar zahiri manalarında değildir yani. Leyse değil. Hâde bu. Yani mücavir olmak, durmak, dikilmek, yönelmek, yakın olmak, bunlar değil yani. Alâ mânâhu zâhir. Bel bunlar nedir? Müteşâbihâtü. Bunlar müteşâbih. Müteşabihtir. Fâlel İmâmul Gazzâliyyü, İmam Gazzâli Hazretleri buyurdu ki el kurbu minallâhi teâlâ. Şimdi İmam Gazzâli burada bir tasavvufi mana verecek bize. Diyor ki el kurbu minallâhi teâlâ fil am. Kulda Allah'a yakın olma özelliği var mı? Var. Kul Allah'a yakın olabilir. Şimdi kulda Allah'a yakın olma min sıfatil beha, bak şimdi yakınlık yani, yakınlığı bir düşün. Bu min sıfatil behaim, evis sibai, yırtıcıların veya hayvanların özelliklerindendir. Tamam. Yani kuldaki o yakınlık haddi zatında, birine yakın olsun, bir şeye yakın olsun, ünsiyet kuruyorsun, bu manadadır. Ha, ama Allah ile yakınlık bu manada değil. Manevi bağ. Ve fit tahalluki, tahalluk etmek, ahlaklanmakta ise bir mekârimil ahlak, değil mi? En güzel ahlak ile, ahlakın en güzelleriyle, bir hadiste geliyor ya, tahallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Ne demek Allah'ın ahlakı? Şu demek, hayvani bütün duygularınızdan sıyrılın, ilahi duygularla bezenin. Elleti o mekârim-i ahlak ki hiyel ahlakul ilahiye, bak. O ilahi bir ahlaktır. Cenab-ı Hakk'a ait olan ahlaklar bunlar. E bunlarla ahlaklanmakta, şimdi kulda bir yakınlık var. O kuldaki Allah'a yakınlık. Şimdi bu nasıl olacak? Kuldaki o yakınlık, kuldaki yakınlık, ondan sonra devam ediyor. Ve yine mekârim-i ahlak ki Allah'a ait olan ahlaklar ile ahlaklanmakta kul. Fe o kul karube yaklaşmış oldu bir sıfe. Sıfatla yaklaşmış oluyor. Nitelikle la bil mekân. Mekan ile yaklaşmış olmuyor. Şimdi haddi zatında kurb denen şey, yani Allah'a yakınlık dediğim gibi yakınlık, kulda bir yakınlık, bu hayvani durumdur yani. Canlılığın verdiği bir şeydir. Bir şey yakın olur, uzak olur, bilmem ne. Bir takım vasıflar. Ama şimdi bir de tahalluk etmesi var yani. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak Allah'a bir kurbiyet kesbetmesi yani. Kurbiyet kazanması. Bu manevi bir şeydir yani. Bu mekan ile olacak bir şey değildir yani. Tamam. Ve men lem yekun gariben, mesela garip olmayan bir kimse, Allah'a kurbiyeti bulunmayan kişi, sümme sarak gariben, sonra garip oldu mesela. Allah'a taatını yapıyor, ibadetlerini yapıyor, tedellülünü yaptı, ibadet taatıyla Allah'a kurbiyet kazandı. Fakat tağayyara, bak sıfatla olduğu buradan anlaşılıyor. Sıfatı değişti. Halbuki mekan olsa niye değişsin? Kul aynı kuldur, dünyadadır, yaşıyor ama niteliklerini değiştiriyor. Cenab-ı Allah'a karşı ibadeti taat ile eğer ki tegayyür ederse, o sıfatını değiştirir. Yani hayvani duygulardan, zaten velayet mertebesi dedikleri mertebe. Velayet mertebesi dediğini, şimdi sen tabi tasavvursun, ben sen tasavvuf anlatacak değilim de. Şimdi velayet mertebesi denen mertebe, hayvani duygulardan arınarak yükselmek demek. Yani hayvaniyetini bırakmak yani. O hayvani duygulardan çıkınca, o hayvani özelliklerden yani çıktın, ondan kurtulduğun zaman, o hasletlerden kurtulduğun zaman, o zaman Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmış oluyorsun yani. Yoksa velayeti elde edemezsin. Velayet kesbidir. Nübüvvet vehbidir, velayet kesbidir. Yani bir adam tarikata devam eder, ibadete devam eder, zikre devam eder, eder velayet kesbedebilir yani. Allah'ın garip bir kulu olabilir. Bu nasıl olacak? İşte o hayvani duygulardan, hayvani karakterlerden arınarak ancak olabilir. Yani onlar varken olmaz. Yani onlar seni çünkü aşağı çekiyor. O ruhanileşemiyorsun yani. Ruhanileşebilmen için o hayvaniyetten arınman lazım. Fakat tegayyera, tegayyür etmiş. Yani tebeddele mineşşekaveti ile saadeti. Şekavetten çıkmış, saadete değiştirmiş kendini, dönüşmüş. Bir sebebi husni amalihi. Amellerinin güzelliği sebebiyle. Tamam. Evet. Vel Kur'an-ı Kur'an azimüşşan münezzelun ala Resulillahi aleyhissalatu vesselam, peygamberimize indirilmiştir. Ve huve o Kur'an fil mesahifi, musaflarda mektubun, yazılmış. Ve ayatul Kur'an'ı, Kur'an'ın ayetleri de fi ma'nel kelam, Allah'ın kelamı anlamındadır. Yani Allah'ın kelamıdır. Yani ne demek? Fi kevniha kelamullah, Allah'ın kelamı olması anlamındadır. Allah'ın ayeti demek Allah'ın kelamı demektir. Evet, gelecek o haberi. Ayatul Kur'an, Kur'an'ın ayetleri fi manel kelam, Allah'ın kelamı olması anlamında külla müsteviyetün diyecek. Fil fadileti vel azameti. Allah'ın kelamı olması anlamında, yani Allah'tan gelmiş olması ve kelam-ı kadime delalet ediyor olması. Elimizdeki musaftaki ayetler, bizim okuduğumuz ayetler, buna delalet ediyor. Neye delalet ediyor? Kelam-ı kadime, Cenab-ı Allah'ın zat-ı akdesinde kaim olan manaya delalet etmesi itibariyle küllüha müsteviyetün. Hepsi eşittirler. Fil fadileti vel azameti. Yücelikte ve fazilette eşittir. Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fadlu kelâmillâhi teâlâ alâ sâilil kelâmi. Cenab-ı Rabbil âleminin kelamının üstünlüğü alâ sâilil kelâm, diğer kelamlar üzerine Allah'ın kelamının üstünlüğü, kefavlillahi teala ala halkihi, Cenab-ı Allah'ın mahlukatına üstünlüğü gibidir. Ve ayatul Kur'an'ı, Kur'an ayetleri hangisi olsun? Halbuki o Kur'an içinde ne var? Fekale ene rabbukumul a'la var. Firavun'un söylediği söz hikaye ediliyor. Değil mi? Efendim, İşte Yahudiler dedi ki Uzeyrun İbnullah ve kâletin nasâ el-Mesih İbnullah, değil mi? Bunlar var. He, İnnallâhu teâlâ telâteler var. Bunlar var hepsi. Buna Allah'ın ayetleri olması itibariyle, Allah'ın kelamı olması itibariyle faziletli, hepsi eşitti. Küllâ müsteviyetün fî hâzihil fadîleti, bütün hepsi faziletli eşittirler. Tamam. Küllü ayetin, her ayet, evet, alâ sâiril kelam, diğer kelamlar üzerine her ayet, kefadlillâhi teâlâ alâ halkihi, Cenab-ı Rabbil Alemin mahlukatı üzerine olan üstünlüğü gibidir. İlla, evet böyle diyoruz ama, mesela işte o ayetle geldi mi, ne yapıyoruz? Sesimizi kısarak okuyoruz yani. Fekâlen Rabbim âlâ diyorsun, böyle, o da Allah'ın ayetidir, bağıralım o zaman, yani değil mi? Manası itibariyle, ifade ettiği mana itibariyle yani taşıdı. İlla şu kadar, şunu söyleyelim. Enne libâdıha, libâdıl âyât, yani o ayetlerden bazısı için vardır. Fazilete zikri, zikir fazileti vardır. Onu okuyorsan sevap kazanır. Yani sen fekâle enne rabbukumul e'le dediğinde de sevap kazanıyorsun. Allah'ın ayetini okuyorsun. Hatta onu okumasa hatim olmaz. Kur'an'dan bir ayet okumasa hatim olmaz. Onu okumasan desen ki ya ben bunu demem, bunu Allah isnat edemem, ben bunu atlayayım burayı. Onu okumasan hatim olmaz. Bir ayet atladın, olmadı. Zikir fazileti var bazısı için. Ve faziletel mezkûri, bak. Bir de zikredilenin fazileti var. Orada anlatılan şeylerin de fazileti var. Mesela ayet-el kürsi, değil mi? Ne gibi mesela? Mitlu ayetil kürsi. Ayetel kürsi gibi. Değil mi? Lennel mezkura fiha, fi hadil ayet. O ayetin içerisinde zikredilen celalullahi, Allah'ın yüceliğidir. Ve azametuhu ve sıfatuhu, Allah'ın sıfatlarıdır. Dolayısıyla fecteme'at fiha, fiyade faziletan. İki fazilet toplanmış oluyor. Bir, فَضِيلَةُ الذِّكْرِ وَفَضِيلَةُ الْمَذْكُورِ. Hem zikir faziletidir, o ayeti okuduğundan sevap kazanıyorsun, hem de içindeki şeyler tevhiddir, hakikatlerdir, onlardan da sevap olur. Ve huve Allah, o zikredilen de nedir? Allah'tır. Ve sıfatuhu ve esma'uhu, değil mi? Ve keda aynı el ayatü leti yüzkeru fihel enbiya'u vel evliya'u, değil mi? Veliler, veli kulların kıssaları anlatılıyor, nebilerin kıssaları anlatılıyor. Bu ayetlerde fiha fadilet, tamam. Bunlarda da iki fadilet. Velibadır ayet, ayetlerden bazısı için ise ne vardır? Fadilete zikri. Fadileti okuyoruz, ennenin ismidir yani muakkal ismi. Fadilete zikri. Fehasbu. Sadece, fakat. Sadece ve sadece zikir fazileti var. Mezkürün bir fazileti yok ki Firavun'un. Mesela mitle kıssatil küffari, kafirlerin kıssası. Fiha faziletul Kur'an, yani faziletul zikir, zikir fazileti var. Lianna kelamullah ta la kelam, onların kelamı da onların kelamına delalet ediyor. Allah'ın kelamıdır yani. Allah'ın kelamı. Cenab-ı Hak hikaye ediyor onların adına hikaye. Ve leyse lil mezkuri fiha, orada zikredilen için yoktur. Fadlun, bir fazilet yok. Ve hum el küffar, onlar kafirler. Ve kezalikel esma'u ve sıfatu küllüha, Allah'ın bütün isimleri, bütün sıfatları hepsi müsteviyetün, hepsi eşittir. Fil izami vel fadli, fazilette ve yücelikte hepsi eşittir. Azamet. La tefavüte beynehuma, beynel esma ve sıfat. Esma ve sıfatın fark yok. Yani kast ediyor. Evet, orayı da okuyalım. Yani kast ediyor. La tefavute. Bir tefavut, bir farklılık yoktur. Beyne esma illahi teala. Allah'ın isimlerinin arası. Allah'ın isimlerinin arasında bir tefavut yok. Ve la tefavute. Yine tefavut yok. Beyne sıfatillahi. Allah'ın sıfatları arasında da, yani isimlerin birbirleri arasında fark yok. Yani bu Gafur ismidir, öbürü Rahim ismidir, öbürü Settar ismidir, öbürü Sabur'dur. Hepsi eşittir yani. Bunlar hepsi Allah'ın. Hepsi eşittir. İsmi azam. Bilmiyoruz tabii ismi azam hangisidir. Allah'ın ismi olması itibariyle bunlar hepsi Allah'a itlak ediliyorlar. Yani mana itibariyle tabii böyle şey olabilir, fark olabilir yani. Onu da diyorlar yani. Ha. Mesela şimdi kudretine, rahmetinin genişliğine delalet eden isimler var. Mesela Rahman, çok şumullü, değil mi? Rahman Allah'tan başkasına itlak edilemiyor. Rahim öyle değil mi? Mesela Rahim itlak edilebiliyor. Onlar da tabii manası itibariyle, ama bunları şöyle düşünelim. Allah'ın ismi olması için. Hepsi eşittir yani Allah'ın ismi. Değil mi? Sıfatlar da öyle yani. Hangi sıfat olursa olsun. Ve la tefavute beyne esma'i ve sıfatı. Bir de böyle bak. Allah'ın isimleri ve sıfatları. Bu ismidir, bu sıfatı. Fark yok. Hepsi eşittir. İz. Sebep şu ki küllüha. İz küllüha müsteviyetün fil izami vel fadli. Fazilet ve yücelikte eşittirler. Ellezi o fazilet ki hasale leha, onlar için hasıl olmuş. Neden dolayı? Bi kevniha esma Allahi Teala. Tamam. Bi kevniha olmalarından dolayı esma Allahi Teala, Allah'ın isimleri olmaları ve sıfatihi. Tamam mı? O kânenin haberi mensuptur. Mensubun bilkesine. Ve sıfatihi. Allah'ın sıfatları olması itibariyle. Ve bi kevniha la huve ve la gayruhu. Bu arkada geçmişti. Sıfatlar Allah'ın aynı değil, gayrı değil. İsimler Allah'ın aynıdır. Ve leysel ismu gayran lil müsemma leda ehlil basit hayri âli. İsimler müsemma aynıdır. Sıfatlar ise aynı değil, gayrı değil. Tamam. Kâlel imamul gazzaliyyü, İmam Gazali rahmetullahi teala buyurmuş ki in i'lam bil ki enne hâzel isme, şu isim var ya, şu isim. Hangi isim? Yani Allah'a. Allah lafzayı celalini kastediyor. Bu Allah ismi e'azamul esma'i et-tis'ati ve't-tis'in. 99 ismin en yüce, bütün esmayı topluyor içine. Ecma'dır yani, hepsini içine alıyor. Dolayısıyla en üstün isimdir. لِيَنُّ دَالُّنَ عَلَى الذَّاتِ O zatı delalet ediyor. O zat ki el-camia. Kendinde cem eden zat. Neyi cem ediyor? لِصِفَاتِهِ الْاِلٰهِ İlahi sıfatları kendine toplayan zata delalet ediyor. Yani Allah dedi mi bir adam, Allah dedi mi 99 esmayı söylemiş oluyor. Hepsini söylemiştir yani. Çünkü o Allah'ın içerisinde Kadir de var, Muntakim de var, Es-Sabur da var. Hepsi onun içinde. Mündemiş. وَلِيَنَّهُ çünkü اَحَسُّ الْاَسْمَى İsimlerin en hususi olanıdır. اِذْ لَا يُتْلِقُهُ اَحَدٌ Hiçbir kimse o ismi kullanamaz, itlak edemez. عَلَى غَيْرِ اللّٰهِ تَعَالِ لَا حَقِقَةً وَلَا مَجَازًا Ne hakikat tarikiyle ne mecaz tarikiyle söyleyemez. Ama وَسَائِرُ الْاَسْمَى Diğer isimler قَدْ يُسَمَّى بِهَا غَيْرُهُ Allah'tan başkası da o isimlerle tesmiye edilir. İsimlendirilebilir. Kel Kadir. Fakat El Kadir denmez. El Kadir. Kadir. Kadir. Nekre söylenir. El Kadir Allah'a ait. El Kadir. Elif Lam Nesil. Kel Kadir. Yani Vel Alim. Adama El Alim diye isim verilmez. Yani. El Alim. Alim denir. Eğer Elif Lam'da verilecekse başına şey getirilir. Abd, şey, abd kelimesi getirilir. Abdül Alim. Abdül İşte Kadir, Abdülkadir, Abdurrahim gibi. Errahim diye. Rahim dersin. Rahim, Rahim abi dersin. Bu sıkıntı. Ve gayrihi. Evet. Kel Kadir vel Alim vel Rahim ve gayrihi. Evet. Burada kaldık. Hmm.